piękniejszego niż widok dorastających dzieci i wnuków. Dlatego firma Olimplabs stworzyła suplement diety Luteina Biocomplex. Luteina Biocomplex zawiera aż 20 mg luteiny. Luteina Biocomplex w trosce o Twoje oczy. Pamiętaj, szukaj w aptece Luteiny Biocomplex firmy Olimplabs. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 kwietnia, minęła 15. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Okrągłego stołu z premierem i ministrem pracy domagają się opiekunowie niepełnosprawnych dorosłych. Protestują przed Sejmem prawie miesiąc. Porozumienie w Genewie powinni wprowadzać w życie wszyscy jego sygnatariusze, ponagla Unia Europejska. Już wiemy, dlaczego Donald Tusk zaśpiewał Beatlesów Hey Jude. To już 27 dzień protestu opiekunów niepełnosprawnych dorosłych. Przed Sejmem spędzili także święta wielkanocne. Ciągle bez skutku. Dlatego wspólnie z kilkunastoma organizacjami pozarządowymi zwrócili się do premiera i ministra pracy z apelem o okrągły stół. Chcą dyskusji o sytuacji osób niepełnosprawnych, mówi Katarzyna Niewczas z Fundacji Mama. Zapraszamy pana premiera, aby z nami usiadł i znalazł jakieś wspólne rozwiązanie. Danuta Bodzioch z Krakowa. Odważyliśmy się, jesteśmy tutaj, trwamy. Rząd wprowadził ustawę, która podzieliła opiekunów na opiekunów dzieci niepełnosprawnych bez tych bezsensów, które nam wprowadzili. Myśleli, że my się nie odezwiemy. Pomylili się. I czekamy na pana premiera. Polacy są naprawdę wspaniałymi ludźmi i te święta naprawdę nam urządzili tak, że gdyby taką wolę pomocy mieli rządzący, to naprawdę byłoby super. Protestujący opiekunowie osób niepełnosprawnych chcą zrównania ich praw z prawami opiekunów niepełnosprawnych dzieci. Chodzi o uznanie opieki za pracę, za którą należy się płaca minimalna. Do tego tematu wrócimy w naszej popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Po zarzutach Moskwy pod adresem Kijowa Bruksela zabiera głos w sprawie porozumienia w Genewie. Wzywa wszystkie strony do wprowadzenia w życie jego zapisów. Plan zakłada m.in., że prorosyjscy separatyści opuszczą okupowane rządowe budynki i oddadzą broń w zamian za gwarancję amnestii. Podczas gdy Rosja oskarża władze w Kijowie o naruszanie zasad genewskiego układu, zarzucając im m.in. bezradność wobec ekstremistów i opóźnienia w reformie konstytucyjnej, Unia Europejska postrzega sprawę zupełnie inaczej. Widzimy już pierwsze sygnały świadczące o tym, że porozumienie jest wprowadzane w życie, na przykład jeśli chodzi o pracę nad amnestią dla tych, którzy złożą broń. To dobry znak, powiedział rzecznik szefowej unijnej dyplomacji Michael Mann. Takich sygnałów brak jednak po stronie Moskwy. Wzywamy wszystkie strony do respektowania zapisów i warunków układu z Genewy i przypominamy, jak ważne jest to, aby wszyscy działali w dobrej wierze. Stany Zjednoczone już zagroziły Rosji kolejnymi sankcjami, jeśli ta nie podejmie konkretnych działań na rzecz osłabienia napięć na Ukrainie. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Załoga promu, który w ubiegłą środę zatonął w wybrzeżu Korei Południowej, broni decyzji podejmowanych podczas ewakuacji jednostki. Do tej pory z wraku wydobyto ponad 100 ciał. Prawie 200 osób uznaje się za zaginione. Z 29 członków załogi uratowało się 20 osób, w tym kapitan jednostki oraz oficer, który w chwili katastrofy stał za sterami promu Sewol. Do ogromnych rozmiarów katastrofy, zdaniem załogi, przyczyniło się zbyt duże przechylenie statku, wskutek którego dotarcie do szalup ratunkowych okazało się niemożliwe. Z 46 szalup ratunkowych na Sewol użyto zaledwie jednej. Dotychczas ustalono, że jednostka zaczęła nabierać wody po tym, jak wykonała gwałtowny skręt. Jeden z oficerów znajdujących się na mostku podczas przesłuchań zasugerował, że katastrofa mogła być spowodowana awarią urządzeń na promie. Jak informują koreańskie media, pierwszy sygnał o problemach Sewol służby ratownicze otrzymały od jednego z członków wycieczki szkolnej płynącej promem na wyspę Czeju. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Już wiemy, dlaczego premier zaśpiewał Beatlesów. Donald Tusk, wykonujący piosenkę Hey Jude, stał się niemal natychmiast gwiazdą internetu. Dziś zagadka, skąd taki pomysł, została rozwiązana. Hey Jude! Dzisiaj rozpoczynamy kampanię. Co roku wiosną jest taka kampania promująca naszą obecność w Unii Europejskiej, ale ten rok jest szczególny, bo 1 maja mija równe 10 lat naszej obecności w Unii Europejskiej. I szef rządu dodaje, że to było 10 udanych lat. Po tych 10 latach, kiedy podsumowujemy naszą obecność i porównujemy losy tych krajów, które pozostały poza Europą, a szczególnie dzisiaj myślimy o tym, co przeżywa nasz wschodni sąsiad Ukraina, to wszystko pokazuje, jak dobrym wyborem, wyborem chyba bez alternatywy, była nasza akcesja do Unii Europejskiej.

clinging on to the wrong ideas, but I never regret anything I've done. Remember when you were young, you lose yourself. In the morning, you know you won't remember a thing. In the morning, you know it's gonna be alright. In the morning, you know you won't remember a thing. In the morning, you know it's gonna be remember a thing. In the morning, you know it's gonna be O czym była ta piosenka? Była o tym, że o poranku się już nie pamięta o tym, co się robiło poprzedniego dnia, bo od tego jest młodość, żeby robić szalone rzeczy i zapominać o nich szybko. No nie wiem, czy to jest właściwa recepta dla młodzieży, która powinna zastanowić się nad takim. Dlatego pan tu siedzi przy mnie, panie Wojtku, bo kiedy ja mówię głupotę, to pan natychmiast ją odpowiednio ubiera. Czyli jestem potrzebny. Pamiętasz numer SMS-owy i te inne? Bo zawsze ja podaję. Może ty? 73. Źle. 71. No tak. 335. Brawo, drugie podejście trafione. SMS-y. A adres mailowy? Man. Dobrze. @, ponieważ pan redaktor nie używa tego słowa o stworzonku z takim zakręconym ogonkiem. Ja tak się uparłem, no. polskieradio.pl. Ale brawo, Anna Gacek, ogromne oklaski. A teraz temat audycji, który niby ty podałaś, ale tak naprawdę mieliśmy przez cały kraj połączenie myślowe, szaleńcze, które spowodowało, że wpadliśmy na podobne pomysły. Bo dzisiaj piosenki dnia kolejnego, jak to ładnie powiedzieć. Piosenki o czymś, co jest po. O, prawda? Tak. Troszkę święta na to wpłynęły, że już było po świętach. My dzisiaj spotykamy się z państwem pierwszy dzień po świętach. I uznaliśmy, że to jest właściwy temat, a potem zaczęło się szukanie odpowiednich utworów, bo najprościej byłoby znaleźć piosenkę, która jest słowo na przykład after. Albo tomorrow. Albo tomorrow. Ja nie mam ani jednego after i ani jednego tomorrow. Ja żyję chwilą, panie Wojtku. No właśnie, bardzo dobrze. Ja cię będę temperował, żebyś nie przesadziła, ale ta piosenka, którą teraz nadamy, moja, wybrana przeze mnie, też nie ma tych słów. Natomiast ona mówi o tym, że żeby coś było po, to tamto się musi skończyć. Mhm. Prawda? Żeby było po czymś. Nie może być po bez niczego. Ale nie może być... No tak, nie może być po czymś, co jeszcze trwa, A przykłady, które przychodzą mi do głowy, spowodowałyby, że musiałby pan natychmiast zainterweniować na antenie, więc nie próbujmy. Nie dopuśćmy do tego. Po prostu mam piosenkę It's Over. Ale to straszna piosenka. No, ona jest dosyć smutna, trudno, ale po niej... Ale po niej nie ma już nic. Nie, tam to jest over, skończyło się, a po jest nowe. Czyli gdzieś tam tli się optymizm. Nie będę już nic więcej mówił, gramy. Your baby doesn't love you anymore. Golden days before they end, whisper secrets to the Roy Orbison, bardzo smutna piosenka. Przepraszam, że śmieję, ale rozśmieszył mnie list, który przyszedł właśnie teraz. A czy to nie powinna być piosenka na koniec naszej dzisiejszej audycji? No widzisz, ona mogłaby być na koniec, gdyby potem już nic miało nie nastąpić. Bo tak to brzmiało. No bo w tym momencie, w którym artysta podsumowywał coś, co już jest over, było mu smutno. Ale on dwa razy nawet zaśpiewał na końcu, że it's over. No tak, no bo on żałował tego czegoś, ale natychmiast jak nagrał tę piosenkę, ocknął się, bo przyszło nowe, wesołe. Ale to znaczy co? Przyszło? No inne niż tamto, po którym on taki był smutny. A czy właściwie któreś z nas pokusiło się o analizę tekstu, dlaczego on był taki smutny? No bo it's over. Ale aha, czyli nie wiemy, co jest over. No prawdopodobnie jednak rzuciła go kobieta bezlitośnie. Czyli przyszła następna kobieta. Tak, wesoła i miła i żadne over było. Nie nazywajmy tego, dobry, że przyszło nowe, tylko przyszła kobieta. No ale nie stara, nowa. Czyli młoda. Tak, nie wiem, no w średnim wieku, ale bardzo uprzejma. Nie wolno mówić o kobietach, że są stare. To ja nie powiedziałem. Powiedziałem w średnim wieku. Zaplątałaś się. Teraz ja? Nie, nie. Ty. Coś dzisiaj mamy problem. Tak. To kto? Ode mnie teraz piosenka, no jak o niej powiedzieć? Klasyka. Tak zacinam się trochę, bo boję się, że moja klasyka i pana klasyka to są dwie różne. One zupełnie innymi szosami jadą, tak? Tak. No ta moja teraz tak właściwie płynie jachtem. To nie szosa. Nie żaza. Nie, to jacht. Jakieś egzotyczne plaże. Piękne kobiety, nie w średnim wieku. Piękni mężczyźni. Też wtedy jeszcze nie w średnim wieku. Dzisiaj już tak. Tak. I piosenka, do której było tyle przytulanych tańców w latach 80. I tyle w ogóle sytuacji, o których nie będę teraz mówić, ponieważ natychmiast musiałby mi pan przerwać. Don't say a prayer for me now. Save it till the morning after. I kto to wykonuje? No panie Wojtku. No, ja nie mam pojęcia. Nie nucił pan tego przy goleniu nie, przez nie całe nuciłem, swoje lata 80? Absolutnie nie nuciłem przy goleniu. Może się pan wtedy nie golił. Może się nawet nie goliłem. No przecież zespół Duran Duran, Save a Prayer. O Jezu, to się zaczyna. No dobrze, trudno. Przyznaję, że nie spodziewałem się tego potomnie. A ja nie spodziewałam się, że to będzie dla pana aż takie cierpienie. To było straszne. To jest śliczna piosenka. Przerażające, straszne. Pan nie ma serca. Nie, nie mam, rzeczywiście. No coś nieprawdopodobnego. Jak można było wyciągnąć takie, nie chcę używać dosadnych wyrażeń. Przytula on to młode, obalone ciało na jachcie i na szepcze jej te wymiotów słowa. Nie może wytrzymać już tego nudziarstwa. Zna pan jakieś dziwne kobiety? No może tak, ale skoro to jest dla ciebie klasyka, to ja też odpowiem oczywiście klasyką z mojego ogródka, nieco inną. Nie chcę mówić, że ona jest ciekawsza czy lepsza, po prostu inna. I nawiążę to do, ten utwór do pierwszego, który nadałem, który był o tym, że It's Over. Roy Orbison żałował tego, co się skończyło. Tej kobiety. Tej kobiety. I ustaliliśmy, że jeżeli coś jest over, to to już minęło. Czyli trzeba zacząć od nowa. Kto szyje, proszę państwa, w dzisiejszej audycji i improwizuje? No jak, to jest tak precyzyjny dowód na to, że odrobiłem co do ostatniej kropeczki lekcję. Czy my się nie umówiliśmy, że robimy audycję dzień po świętach, więc są piosenki o dniu po? Tak, i to jest piosenka o tym, że po. Złe minęło i teraz zaczynamy od nowego. This one's for Gene and Eddie and Elvis. And Buddy. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special, let's take a chance and fly away somewhere alone. It's been too long since we took the time. No one's to blame. I know time flies so quickly. But when I see you, darling, it's like we both are falling in love again. It'll be just like starting over. Starting over. Every day we used to make it love. Why can't we be making love nice and easy? It's time to spread our wings and fly. Don't let another day go by, my love. It'll be just like starting over. Starting over. Why don't we take off alone? Take a trip somewhere far, far away. We'll be together all alone again, like we used to in the early days. Well, well, darling, it's been too long since we took the time. No one's to blame, I know time flies so quickly. Starting over. Starting over. Look out. Our life together is so precious. Together we have grown. Starting over, over and over, ooh, ooh. No więc dobrze, odfajkowaliśmy klasykę, zresztą bardzo różną w przypadku twojego i mojego wyboru, John Lennon u mnie, a teraz co będzie u redaktor na temat, bo zapowiedziałaś po tym pierwszym w miarę przyzwoitym utworze, że wszystkie inne będą wolniejsze i tak. Ten Duran już zrzucił mnie na dno tej czeluści rozpaczy, co teraz? Teraz pan troszkę podskoczy. Ale tak nie za wysoko chyba. Nie chociaż za wysoko. I tak i nie, bo teraz piosenka, do której przytulano się i robiono różne inne rzeczy, o których nie mogę powiedzieć, bo pan natychmiast mnie powstrzyma. 10 lat wcześniej, czyli jesteśmy już w latach 70. i mówię to ja. Więc lata 70. wciąż jeszcze nagrania klasyczne i ponieważ ja postanowiłam dzisiaj sumiennie trzymać się tematu, w przeciwieństwie do osób, które postanowiły nie trzymać się sumiennie tematu, to jest piosenka, która mogła powstać tylko po przeżyciu idealnego dnia. No i co? To jest tak jak i ja. Nie, to nie jest, że coś się over, coś się zaczyna. Artysta przeżył wspaniały, cudowny dzień, o którym za chwilę zaśpiewa. Kim jest ten artysta? Jest Lou Reedem. No to nie ma co się czepiać. No dobrze, no Lou Reed. Więc wraca z tego, kończy ten swój idealny dzień i w ramach kontynuacji tego i tej weny, która na niego spłynęła, nie, że coś jest over, tylko pisze o tym po wspaniałym dniu, że przeżył wspaniały dzień. Proste? No, proste. Nawet dość na temat. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just what you sow. No nie było to może porywające w sensie rytmu, ale no, Lou Reed to jest Lou Reed i klasa dużo, dużo, dużo wyższa niż ten nieszczęsny Duran Duran. Ja poproszę teraz wszystkich miłośników dobrego, soczystego grania o podkręcenie sobie odbiorniczków głośniej. A ja poproszę wrażliwych słuchaczy o krótką przerwę. Redaktor Anna Gacek wypatrzyła wcześniej, że ta płyta jest u mnie na kupce i z lekkim przerażeniem czekała na tę chwilę. Już jest, nadeszła ta chwila. To jest płyta, na wewnętrznej stronie okładki jest zdjęcie szopy. No szopy, bo w szopie sobie ją być może nagrali i bardzo ładnie im wyszło. A stoją w sianie. Stoją w sianie. Tytuł rzeczywiście Anna powiedziała, że odzwierciedla jej nastawienie. All hope is gone. Nie ma nadziei. Nie ma, umarła nadzieja. Ale utwór idealnie tytułem wpasowuje się w temat dzisiejszej audycji. No trochę nawet bym powiedział wzmacnia. Dead Memories. Co to ma wspólnego z... Martwe wspomnienia, umarłe wspomnienia. Minęło, znowu zaczynamy tę samą dyskusję, co przy Roy Orbisonie. Skąd się panów przez te święta te katastroficzne myśli uruchomiły? Bo przynajmniej ten utwór ma jakiś rytm, a nie taka guma od majtek, bardzo, bardzo rozciągnięta. Proszę. Fingers in my veins. muszę powiedzieć, Aniu, że zamiast narzekać i męczyć się tak ostentacyjnie, powinnaś być wdzięczna, że wybieram utwory łagodniejsze, bo stać ich na dużo więcej. A to ja? Gdzieś w tym takim moim całym wykrzywionym bólem obliczu nie wyczytał pan tej wdzięczności? Ja głębiej sięgnąłem, obserwując cię, i znalazłem tlącą się takie zarzewie sympatii do tej muzyki, ale to jeszcze potrwa, ja wiem. Nie, to może być poświąteczna niestrawność, to co pan tam znalazł. Nie myliłabym tych dwóch odkryć. Ale chciałam powiedzieć, że dotarliśmy, to wspaniałe jest, że ta nasza współpraca się rozwija, że cały czas się czegoś o sobie dowiadujemy, że to wszystko jeszcze potrafi nas zaskoczyć, ponieważ nigdy wcześniej nie przyniósł pan w tej audycji piosenki A. strasznej i B. nie na temat. A uważasz, że to właśnie nastąpiło przed tak. chwilą? No to jest, zdaje się, przygotowanie, drodzy słuchacze, do jakiejś miny, która za chwilę nastąpi ze strony pani redaktor. Nie będzie minę to ja stroiłam przez ostatnie 4 minuty. Teraz musi moja mimika wrócić do normy. Ode mnie teraz radosna piosenka dla ludzi, którzy cieszą się życiem, którzy kochają życie, którzy wychodzą z szopy i widzą, że jest słońce i nie wszystko jest over i nadzieja nie umiera i tak dalej, i tak dalej. To jest piosenka miłej, młodej, pięknej zresztą i niezwykle elastycznej, co zauważyłam na koncercie kobiety. Takie spostrzeżenie. Która śpiewa o tym, że młodość wiele wybacza i że to wracamy trochę do tego, o czym była pierwsza piosenka dzisiejszej audycji, ale ona też przechodzi z nami w kolejnych zwrotkach, w kolejnych wersach tej żywej piosenki, podkreślę, na wszystko patrząc wstecz, czyli jakby pisana jest to piosenka właśnie z perspektywy po. Im dłuższe tłumaczenie, tym większa odległość od tematu. Nic a nic, to jest piosenka, gdzie nadzieja żyje, a nie no wszystko tak. jest over. I tego się trzymajmy. And while the city sleeps, I won't weep because I couldn't keep my boyfriend, and the summer's end is here again, and the leaves are golden under the grand silver birch tree. Well, I'm thinking about the people we meet, dancing feet, wasters on the cover of a magazine, people you kiss, people you lost, and the ones that you might not ever. ponad pół godziny czekałem na jakąś przyzwoitą piosenkę i przypadkowo się udało. To jest płyta pełna przyzwoitych piosenek. Ogromnie żałuję, że już nigdy później grupa Noizets nie wydała takiego właśnie albumu jak ta płyta Wild Young Hearts i z niej nagranie tytułowe. Przyjemnie się słuchało i teraz obawiam się, że nie odwzajemnię ci się tym samym, bo będziesz marudzić, że gitary, że za głośno, że perkusja, ale ja przynoszę utwory, które idealnie pasują do tematu. Tylko nie dziś. No jakże to? Duchy minionych dni. To jest to, co zostaje, kiedy jesteśmy już po. I taki jest właśnie tytuł tego utworu. Panie Wojtku, zaczynam... Nie wiem, czy powinnam o tym mówić na antenie. Może szepnę to panu później, ale może powinien pan ograniczyć spożywanie jajek. Bo... Posłuchaj tej piosenki. Myślę, że zaraz tu będzie lawina akceptujących listów od ludzi, którzy lubią muzykę. Oto duchy minionych dni. Alter Bridge. Po prostu tak jak trzeba. Mam pewną teorię po wysłuchaniu wszystkich pana dzisiejszych wyborów. Masz mało czasu, musisz szybko ją wygłosić. Nie, możemy troszkę wyciszyć się tę piosenkę, którą zakończymy dzisiejszą audycję, bo pomyślałam po wszystkich tych nadziejach i ich braku, po końcu, po duchach, że panu się święta pomyliły. No nie mogę. I że nie to mogę. Jest taka ileż to audycja tupetu trzeba. Po Halloween. Idealna. Ale mam świadków, te szopy, na te temat duchy, wszystko było. Wszystko się zgadza. No właśnie, tak. Także za kilka miesięcy jak znalazł. A już naprawdę na do usłyszenia. I cieszę się, że ostatnia piosenka jest ode mnie, bo to znaczy, że pan sobie już pójdzie. To będzie jakaś tragedia. I nie będzie pan tego słuchał, a ja i słuchacze posłuchamy sobie wspaniałej płyty, jaką zadebiutowała jako artystka solowa Lauryn Hill. To z jej albumu The Miseducation of Lauryn Hill. No i piosenka, którą wyciągamy. No, takie piosenki pisze się tylko po zerwaniu, po końcu miłości. Aha, znowu długie tłumaczenie. Nie, tytuł X Factor, czyli czynnik. Taki program, prawda? Jest. Nie, to jest jak już nie będzie tego programu i będzie następny, to tamten będzie poprzednim. I teraz wszystko tak zakręciliśmy, tak. Że nie pozostaje... Dlaczego się pan już pakuje, panie Wojtku? To jest niegrzeczne. Panu się tak spieszy, żeby nie usłyszeć mojej piosenki. To już mówiłem państwu, do usłyszenia. Do usłyszenia. Cause no one's hurt me more than